Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. NATO zawiesza współpracę z Rosją, wyśle też dodatkowe wojska do krajów członkowskich w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Za chwilę wrócimy do decyzji, jakie zapadły w Brukseli. Uczniowie już po sprawdzianie szóstoklasisty. Problemy były tylko w jednej ze szkół w Łódzkiem. 9 uczniów napisze test dopiero w czerwcu. Pielgrzymom będzie pomagać 2,5 tysiąca wolontariuszy. Obie linie metra będą czynne bez przerwy. Znamy kolejne szczegóły dotyczące kanonizacji Jana Pawła II. Apelowali do Moskwy o wycofanie żołnierzy z Krymu, a jednocześnie zawiesili wszelką praktyczną współpracę cywilną i wojskową z Rosją. Taką decyzję, a także tę dotyczącą pogłębienia współpracy z Ukrainą podjęli w Brukseli szefowie dyplomacji państw wchodzących w skład NATO. Jak dowiedział się nasz specjalny wysłannik, sojusz wyśle też dodatkowe wojska do krajów członkowskich w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Wszystko wskazuje na to, że między innymi do Polski. Według dyplomatów NATO ministrowie zlecili wojskowym planistom przygotowanie szczegółowych propozycji, kiedy i gdzie można wysłać poszczególnych żołnierzy lub sprzęt. Plany mają być gotowe najwcześniej za kilka tygodni. Chodzi zarówno o wysłanie wojsk, jak również o przeprowadzenie ćwiczeń na terenie państw członkowskich leżących w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Na razie wiadomo, że wysłanie dodatkowych żołnierzy w ramach lotniczych misji obserwacyjnych zadeklarowały m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Portugalia i Dania. Wszystko to jest reakcją na rosyjsko-ukraiński kryzys i rosnące zagrożenie dla niektórych członków NATO, w tym Polski. Jest bardzo prawdopodobne, że wśród państw, w których pojawią się wojska oraz bazy, jest Polska, a także kraje bałtyckie. Ministrowie zdecydowali też, że część sprzętu i żołnierzy pozostanie w Europie Wschodniej na stałe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 351 tysięcy uczniów ma za sobą sprawdzian szóstoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że test przebiegał prawidłowo, a problemy pojawiły się tylko w jednej ze szkół w województwie łódzkim. Dyrekcja tej placówki nie zgłosiła swoich uczniów do sprawdzianu. W efekcie 9 uczniów ostatniej klasy będzie musiało go napisać w drugim terminie w czerwcu. Marcin Smolik, pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zapewnia, że incydent nie utrudni dzieciom rekrutacji do gimnazjum. Zaświadczenia o wynikach otrzymają w tym samym terminie, w którym otrzymają wszyscy ich koledzy. Szóstoklasiści, którzy pisali dziś sprawdzian, oceniają go jako łatwy. Dyrektorka szkoły nr 119 w Warszawie, Małgorzata Mroczkowska, podkreśla, że to jest na pewno pierwszy taki poważniejszy sprawdzian, ale bez względu na wynik tego sprawdzianu, każdy, kto do niego przystąpi, kończy szkołę podstawową, tak czy inaczej trafi do gimnazjum. Wynik sprawdzianu ma jednak znaczenie w przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych, mówią uczennice szkoły. Idę do gimnazjum na wyższym poziomie trochę i liczą się właśnie dobre wyniki. Ja się wybieram nie do rejonowego i dlatego też, żeby się dostać, to też trzeba mieć trochę więcej punktów. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Kijowie zatrzymano jednego z najsłynniejszych ukraińskich łapówkarzy. To były rektor Podkijowskiej Akademii Podatkowej Petro Melnyk, który kilka miesięcy temu uciekł z aresztu domowego za granicę. O co jest oskarżany, przypomni nasz korespondent. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że rektora zatrzymano na lotnisku po przylocie z Londynu. Był on poszukiwany od sierpnia zeszłego roku. Wcześniej został zatrzymany przez milicję, umieszczony w areszcie domowym i objęty dozorem elektronicznym. Zdjął jednak specjalną bransoletkę, zostawił ją na stole w swojej willi i wyszedł z budynku. Od tego momentu ślad po nim zaginął. Petro Melnyk jest podejrzewany o to, że w należącej do państwa Akademii Podatkowej w Irpiniu pod Kijowem zbudował prawdziwe imperium korupcyjne. Studenci musieli płacić za wszystko. Zaliczenie kosztowało od 50 do 100 dolarów, a egzamin 150-200. Za przyjęcie na uczelnię rektor inkasował od 5 do 10 tysięcy dolarów. Właśnie gdy przyjmował te kwoty, został zatrzymany pod koniec lipca zeszłego roku przez milicję. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 4 miliony butelek z wodą mineralną przygotują władze Rzymu dla uczestników kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Te i inne liczby dotyczące uroczystości zaplanowanych na 27 kwietnia podał dziś burmistrz Wiecznego Miasta Ignacio Marino. Na ceremonię na placu Świętego Piotra nie są potrzebne żadne bilety. Zmieści się tam około 300 tysięcy osób. Wodę mineralną rozdawać będzie ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy działających pod kierunkiem obrony cywilnej. Będą oni pracować przez 3 doby od 25 do 27 kwietnia. Natomiast od 26 do 28 obie linie rzymskiego metra A i B czynne będą bez żadnej przerwy. Rzym przygotował 4326 miejsc parkingowych dla autokarów, którymi pielgrzymi przyjadą na kanonizację. Tylko tyle więc będzie mogło wjechać jednorazowo do miasta po uprzednim zaopatrzeniu się w specjalne zezwolenie w cenie 50 euro od pojazdu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dobry wieczór, to już dzisiaj rusza walka o półfinał Ligi Mistrzów. Trudno wskazać faworyta w konfrontacji Barcelony z Atletico Madryt. Na pewno będzie to bardzo zacięte spotkanie. Druga para Manchester United, Bayern Monachium. No tu faworyta łatwo wskazać, gospodarze zagrają bez Robina van Persie. Plan trenera Moisa jest dosyć prosty. Z pierwszego meczu do Niemiec zamierzamy zabrać jak najlepszy wynik. Cóż, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo na papierze sprawa wydaje się jasna. Ostatnio los obu drużyn był diametralnie inny, pisze serwis Goal.com. Bo co z tego, że w tym sezonie w Champions League ekipa Moisa wygrała wszystkie mecze u siebie, skoro Bawarczycy nie przegrali na wyjeździe od października 2012 roku. Czy ćwierćfinałowe zwycięstwo z Olympiakosem to promyk nadziei? Być może, tyle że dziś zabraknie głównego architekta tego triumfu. Robin Van Persie zdobył wówczas hat-tricka, a teraz nie zagra przez kontuzję. Z tyłu w United też jest raczej niewesoło, no bo kim tu grać na prawej stronie? Urazy mają Smalling, Rafael i Valencia. Mimo to weterana Ryan Giggs mówi tak. Oni są mocni, to zapewne faworyci, ale my jesteśmy Manchester United. Ten stadion był świadkiem wielu wspaniałych nocy, szczególnie w pucharach. Jako gracze nie widzimy się więc w roli tych słabszych. Jesteśmy United grającym u siebie w Champions League i nie możemy się doczekać. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że u nas nasza reprezentacja do lat 18 zremisowała z Finlandią 3-3. To było spotkanie towarzyskie rozegrane w Piotrkowie Trybunalskim, rewanż w czwartek w Bełchatowie. Niestety już bez polskich drużyn w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych dojdzie do dwóch niemiecko-macedońskich pojedynków. Flensburg zmierzy się z Wardarem Skopje, a TV Kiel z Metalurgiem Skopje. Losowanie par odbyło się dziś w Wiedniu. Rhein-Neckar-Löwen, trzecia niemiecka drużyna, która wyeliminowała nasze Vive Targi Kielce, trafiła na Barcelonę. Natomiast węgierski Veszprém, pogromca Orlenu Wisły Płock, rywalizować będzie z Paris Saint-Germain. Jeszcze informacja, którą 2 godziny temu czytałem głosem Helen. Nie było to do końca jasne, w związku z tym powtórzę, bo warto. Maciej Lampe został wybrany na najlepszego koszykarza marca w lidze hiszpańskiej. Zawodnik Barcelony w ubiegłym miesiącu notował średnio 19 punktów i 8 zbiórek. Jego zespół wygrał wszystkie 4 mecze. Barcelona jest trzecia w tabeli, a prowadzi niepokonany w 25 spotkaniach Real Madryt. Nie, wszystko ładnie, ładnie przeczytałeś i dobrze to brzmiało, ale słuchacze domagają się Helen. To wiem, to dzisiaj jest absolutnie strzał w dziesiątkę, musimy pomyśleć nad transferem, prawda? Myślisz, to że prawda. Helen za jakiś milion można przetransferować do nas? Myślę, że tak. Pytanie, no, masz odpowiedź, pytanie jak zaaklimatyzowałaby się w redakcji sportowej, bo tam warunki nie są łatwe. O, moim zdaniem Helen jest twarda i ona się w każdych ale warunkach zaaklimatyzuje. Ale czy aż tak twarda? Czy ja aż tak stawiam, twarda? Że jest bardzo tak? twarda. Teraz prognoza pogody. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami i zimno. Temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, więcej chmur na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. Temperatura od 7 stopni w Gdańsku do 13 w Rzeszowie i do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. To fajny dzień był, a już za chwilę komentatorzy. Autopromocja. Kierunek na południe, czyli na mapie ciągle w dół i w dół. Z Alaski do Ziemi Ognistej. Z Trójką przez trzy Ameryki. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 będę Państwu opowiadał o podróży, o najciekawszych miejscach, o zabytkach, zwyczajach, ludziach, o kuchni. Po prostu o wszystkim, co ciekawe, bo świat jest na wyciągnięcie ręki. Będę też sprawdzał, czy uważnie Państwo słuchają. Zapraszam, Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Rossmanie czeka na Ciebie zupełnie świeża promocja. Antyperspirant Garnier Protection 5 48 godzin za jedyne 6,59. Rossman. Pragnienia i potrzeby.

Piękną wiosenną pieśń wykonał zespół Toxic, czyli Jestem w Nowym Jorku. Bardzo, bardzo ładna piosenka. Myślę, że państwo, tak, muzyka, bo... że państwo z radością przekażą sobie tę pieśń ustnie przy 87 ognisku. A jak się ta pani nazywa, która tam śpiewała? Ta pani się nazywa Mike Sanders. Ach, to pan jednakowoż. No to tym większy podziw dla tego artysty. Ja wracam do pana Franciszka ze słynnej płyty The Yellow Shark, czyli jego takiego poważnego, współczesnego projektu. Utwór, niechże sprawdzę, pod jakim on jest tytułem, żeby państwu przybliżyć fabułę owego instrumentalnego utworu. Popołudnie w Pentagonie. czekaliśmy chwilkę, żeby pozostawić państwa pozostawić państwu sekundy na kontemplację, gdyż ta twórczość tego wymaga, prawda? A to dobrze, że się zgraliśmy, chociaż nie umawialiśmy, bo ja mam ten sam utwór, tylko taki szybciej zagrany, bo to się troszkę dłużyło mi, a tu będzie tylko minuta 25 i to ta sama opowieść, te same nutki, tylko troszkę inny wykonawca, bo wykonawca z Anglii i głos się pojawi. Tu chyba nie będziesz miał wątpliwości, czy to kobieta, czy to męski tenor. Ten zespół, bo to jest zespół Karkas, w 96 wykonał remix, poprosił o remix słynną wokalistkę Björk i taki remix też się ukazał na singlu. Ale to była właśnie ta piosenka? To była ta wersja Franka Zappa, Franka Zappy z głosem ludzkim, prawdopodobnie ludzkim słowa głosem. Słowa troszkę inne, ale bardzo, bardzo taka, jak to powiedzieć, ekspresyjna opowieść o niestrawnościach, czy nie wiem. W każdym razie męski tenor. Na tyle był wstrząsający ten tenor, że chciałbym, żeby państwo się teraz troszkę wyciszyło i przeniosło się na łono przyrody. Teraz najbliższe parę moich wykonań będzie związanych z łonem, w sensie przyrody, ptaszkami i zwierzętami. No, to oczywiście była słynna, znana państwu doskonale pieśń pod tytułem Tio Tio Can w wykonaniu Dona Cherego. Ja mam artystów wybitnych na dzwonek dzisiaj. Na przykład do telefonu. Kur, kur, kur, kur. Tak, bardzo ładna pieśń. A w ogóle wpadająca w ucho. Dzisiaj rzeczywiście zestaw taki przyjazny państwu i środowisku wybraliśmy. Każda pieśń, myślę, jakoś zaistnieje. A korzystając z chwilki oddechu, chciałem Państwa zaprosić na Blues Roads Festival. A chciałem zaprosić z prostego powodu, bo warto tam się pojawić, a warto, bo wiem, bo byłem. I to jacyś szaleni młodzi ludzie od 5 lat robią w Krakowie, w klubie Rzaczek, za darmo można tam sobie wejść i posłuchać naprawdę wybitnych artystów. W tym roku będzie od 8 do 10 maja, będą przeglądy młodych zespołów, ale będzie na przykład Corey Harris, fantastyczny muzyk z bluesowy, będzie John of Dave, kanadyjski muzyk mieszkający w Londynie, harmonikarz, który robi genialny show, będzie Kraków Street Band, który wygrał na portalu jakieś tam pieniądze na zrealizowanie płyty. Ja będę przeróżni muzycy młodzi, atmosfera na tym festiwalu jest fantastyczna. Będę jeszcze o tym kiedyś mówił i prezentował Państwu muzykę. Tam też są i warsztaty, i można się spotkać z artystami, pogadać. Atmosfera jest naprawdę wybitna. Wybitna atmosfera, muzyk no też wybitny, który często nie tylko w Higienie pogrywał na saksofonie i z różnymi projektami, John Zorn, tym razem no, w troszkę innym wydaniu. Jedną z wielu wspólnych cech tych wszystkich utworów higienicznych, które przyniosłem dla Państwa, jest to, że są krótkie. Nawet nie zdążyłeś dobiec tutaj do swojego mikrofonu, a już pan John Zorn zakończył utwór pod tytułem Skate Keys. A to co to? To nie ja, Wagleski, oskarżony plagiat, a Stożar dzisiaj ściga żart, jak widzę. No dobrze. Co to ja chciałem? Mówiłem o tym festiwalu. Aha, no łono przyrody. Teraz Kojąca. Kojąca i Masuma, która Państwu przybliży świat puszczy, tropikalnych deszczy, zwierząt różnych i ptaszyny. O, dziękuję bardzo za ten jakiś obuwie bardzo dziwne przysłał pan Zbyszek. Troszkę się tego boję, ale dzięki za wszystkie maile. Dziękujemy za to, że pan Tomek się ujawnił. No to dobrze, i Masumak. Ptaszki, teraz tygrys. No wiosna, ale wiosna. Tu wiosna, nie czujesz powiewu wiosny, ptaszęta i jeże snujące się pomiędzy gdzieś tam trawami i krety robiące kurhany i nie wiem co to za ptaszyny, gile pewnie jakieś i sumaki pływające w wodach. Ale to dobrze się składa, bo mamy pieśń troszkę nawiązującą do tej pory roku. Poza tym pieśń, którą lubisz, bo przynosiłeś i Otisa Reddinga, mm-hmm. i zdaje się też tą pieśń. Czasami są takie wersje utworów, które... No bo są takie utwory, których moim zdaniem nie warto nawet podchodzić do interpretacji, bo oryginały są tak dobre. Mm-hmm. Tak jest chyba w przypadku Otis Reddinga i jego pieśni Dog of the Bay, bo o tej pieśni mówię. No, ale myślę, że ta wersja przypadnie ci do gustu i jednak... Chociaż uznasz, bardzo jestem przywiązany do oryginału. Do oryginału, że ta przekona ciebie. Znając twoje ostatnie tutaj różne... Produkcje, tak. A wykona to państwo, które się nazywa Mexia State School Sunshine Singers. No, to już ich lubię. No, długa nazwa. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, yeah, I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, we sitting on the dock of the bay, wasting time. I love my home in Georgia, I headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for, look like nothing's going to come my way. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. I can't do what the people tell me to do, so I've just thought No pięknie, no szkoda, że czy to można, tak... to można. No chór troszkę był taki znudzony. To wszyscy mogą śpiewać. Muszą się dzielić pieniędzmi pewnie. Ale piękny to był. A to był potężny chór. Był Mexia State School Sunshine Singers. Ile tam osób było tym razem? W chórze? No. Z 10 pewnie było. Ale taki kobiecy chór. Cudne. No teraz będzie Busz Dziki, Afryka Dzika. Afryka dzika, ale jakże to myślę wiosenny i radosny nastrój powinien się Państwu udzielić. Thank you. No to akurat fantastyczny utwór ze wspaniałej płyty pod tytułem Time Before Sandersa. Oprócz Sandersa Lionel Liston Smith grający tu na belofonie, no, tytuł utworu Belophone Dance, Roy Hines na bębenkach, Cecil McBee i czterech perkusjonistów afrykańskich. Naprawdę kawałek świetnej muzyki, ale myślę, że bardzo dobrze się w te odgłosy przyrody nam wmiksował. 1 kwietnia. No trochę muszę zaprotestować, że to jedyny dobry. Nie, ja utwór. Nie wierzę, że jedyny, znaczy mówię, że wielki. No chciałem podkreślić, wielki. Że naprawdę wszystkie są świetne. Utwór, który teraz zaprezentuję, to i też jest wielki, bo to taki króciutki podręcznik muzyczny, jakiś taki instruktaż, jak powinna brzmieć piosenka country. My czasami przynosimy taką muzykę nawiązującą gdzieś do muzyki folkowej, czy właśnie country, muzyki amerykańskiej. Natomiast zazwyczaj to są smutne pieśni. Tutaj pan Rossi będzie niewątpliwie wesoły kombój. Tak, zadowolony z życia. Country song, no tak powinny brzmieć według pana Rossiego pieśni country. Ready? Country, country, country song. Seed is song. Country song and a country song and a country song with a yee-hee, yee, and a doodle-a-bong. Country song. Country song, country song. Seed and a seed and a seed is song. Yee-hee, yee, and a doodle-a-bong. Doodle-a-doodle-a-doodle-a-bong. Country, country, country song and a country song and a country song. Country song and a country song and a city song. Seed is seed is city song. Country song and a country song and a country song with a yee-hee, yee, and a doodle-a-bong. Country song, country song, country song. A seed and a seed and a seed is song. Yee-hee, yee, and a doodle-a-bong. Country song, country song, country song, country song, country song. Country, country, country song. Yee-hee, yee, and a doodle-a-bong. Doodle-a-doodle-a-doodle-a-bong. Country, country, country song, and a city song, city song, city song, and a country song, and a country song. Country, country, country song. Seed is, seed is, seed is song. Country song and a country song and a country song. Zawsze mamy problem, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, gdzie zaszufladkować danego wykonawcę. Czy rzeczywiście trzeba? Tu pan sam się zaszufladkował. Od razu się określił. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki fantastyczny materiał dostarczyliśmy państwu do podśpiewywania przy wieczornych ogniskach wiosennych, już letnich niebawem. Przecież to aż sama pieśń się rzuca na usta. Teksty proste, nieskomplikowane, a ileż w nich radości. A teraz na przykład ludzka trąbka dla państwa zagra. Weep, shoo soo saw, shoo soo spa, shoo boo plaw, doo doo raw, doo doo saw, doo doo raw, siddle it weeda, siddle it pleeba, wee da da shra, la pa saw, da da raw, la da shri, lo poo pa, da doo saw, siddle it weeda, siddle it pleeba, re sha da ha, sha pa gra, sa pa sa, sha pa ra, sa pa da, sha pa ha, siddle it do that, to baby, you to baby, bin, siddle it weeda, Poppy, Ha ha ha ha! Sa ha ra ha! Then slid in a lab and led on baby, then slid to the lab and led on baby, then slid to the lab and led on baby, happy puppy, then slid in a lab and led on baby, then slid in a mushroom, slid to the lab and led on baby, done shrill shrotter, then the dot dot dot dot dot dot. No to był taki prawdziwy sket. Prawdziwe śpiewanie z katem, swingujące. No, trzeba jeszcze dodać, że to Młodzic jest wielbicielem talentu pana człowieka trąby. Czy warto się, myślę, będziemy wracać do jego twórczości, gdyż naprawdę jest porażająca. A w tej chwili, proszę państwa, pieśnią opiewającą, zdaje się, urody napoju gazowanego, z tego co pamiętam, rozpocznie podróż po terenie kultury pani Agnieszka Obszańska. Teren. Miranda. Kultura. Miranda. Miranda. Dziś w terenie chór. Chór eksperymentalny. Przed nami muzyczna podróż przez warszawskie Muzeum Woli i jego historię opowiedzianą przez pryzmat burzy Szekspira. Brzmi niestandardowo, a i owszem, bo od jakiegoś czasu muzeum stawia na eksperyment i tworzy niekonwencjonalne wydarzenia. Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy, jest w trakcie zmian i spektaklem, który będzie grany do czwartku, zamykamy pewien etap zmian. I przed nami nadal możliwość zobaczenia spektaklu po burzy, mówi Hanna Nowak-Radziejowska z Muzeum Woli. Zaczynamy pewien etap w muzeum przez zaproszenie ludzi do spaceru po muzeum, odczytując tekst Szekspira i odczytując właśnie, czym jest w ogóle wspomnienie, czym jest pamięć. To muzeum jest zupełnie puste i to jest może ostatni moment, żeby przejść po prawie zupełnie pustym muzeum razem z chórem. To jest taka próba zmierzenia się z tym, czym takie emocje związane ze wspomnieniami mogą być, czym są, czym jest muzeum, po co jest muzeum. Kto choć raz słyszał chór Grę Badanie, ten wie, że spotkanie z nimi to ciekawa przygoda, a jeśli ktoś nie słyszał, to teraz parę słów o tym, co jest dla nich ważne i co robią na co dzień. Wore the most sumptuous clothing resembling. Na co dzień wszyscy robią swój, oprócz mnie. No to może ja też robię swoje, to znaczy, że ja komponuję dla chóru. Oprócz tego, co jest najważniejsze dla nas, jest po prostu, że nasze podejście do muzyki, do głosu, do stworzenia muzyka jest dla nas najważniejsze. I to jest taka radocha, która jest w tym. Jest znalezienie tej magii, która istnieje między ludźmi, jak oni śpiewają w harmonii albo w dysonansie. Mówi Sean Palmer, dyrygent. I też jest taka radocha, którą możemy znaleźć w tym, jak opowiadamy historię, nieznany albo znany. I tym razem wzięli na swój warsztat bardzo znaną historię, szekspirowską burzę. A spektakl zaczyna się tam, gdzie kończy się jej fabuła. My zaczynamy właśnie po. I to znaczy, że Prospero stoi na plaży i tam on wspomina siebie, co się stało przez ostatnie 6 godzin. Bo tak czas realistyczny w trakcie ten tekst jest 6 godzin. I właśnie my zaczynamy od tego momentu. Więc on zaczyna przypominać sobie, co się stało między on i Miranda. Co się stało między on i Ariel. I jak to wszystko prowadziło do tego momentu, że on stoi sam na swojej wyspie. W tym momencie trwa pierwsze spotkanie z chórem, a spektakl po burzy możemy zobaczyć jeszcze jutro i w czwartek. Więc wchodzimy do Muzeum Woli, a na miejscu zostajecie libretto. zostajecie tajemnicy obiekt. W tym przypadku my wybraliśmy bardzo specyficzne teksty, albo monologi, które są dosyć znane, albo właściwie te piosenki, które pojawiają się w trakcie ten tekst. I te teksty są sporo, więc nie brakowało mi motywacji ani inspiracji przez tego tekstu, żeby pisać ciekawą muzykę do tego. If I could write the beauty of your eyes and in fresh numbers number all your graces, the age would come to say, this poet lies, such heavenly touches never touched earthly faces. A w tle słyszymy jeden z utworów ze spektaklu Po burzy, piosenkę Miranda. Jedyna piosenka, która nie jest na podstawie dokładnie tekst Shakespeare'a, ale jest pisany wokoło tematy, które istnieją między Ferdinand i Miranda. To jest właśnie taka piosenka miłosna. Po burzy, spektakl chóru Grę Badanie jeszcze do czwartku, a dokładny adres to... Oddział Muzeum Warszawy, Srebrna 12, www.mhw.pl. Polecam. You should live twice in it. And in my rhyme. No do tego chóru bardzo chętnie dołączyłby się pan Louis, który też opowie, akurat o tańcu opowie, który nazywa się El Tochi, czyli jakimś takim dotykańcu. Zresztą pan Louis wszystko dotyka. Wytłumaczy. Hi, my name is Louis, and I'm here to tell you about a new dance called the Tochi. It is a wonderful idea for people to get together and touch. You can dance now touching hand to hand, foot to foot, shoulder to shoulder, nose to nose, ear to ear, or foot to nose, or what have you. I made this recording all by myself. I play every instrument that you will hear, including harps, bells, scratchers, Moog synthesizers, and what have you. The first thing I have to tell you is this. A touchy, to be a touchy, must have a wild trumpet introduction. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Zapraszamy do reklamy. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje.